Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У менскім выдавецтве «Логвінаў» выйшла кніга сучаснай польскай пісьменніцы Вольгі Такарчук пад назвай «Пра век ды іншыя часы». Сёння мы сустрэнемся з перакладчыцай кнігі Марынай Шодай. Экспертам пяцікніжжа «Свабоды» выступіць Аксана Спрынчан, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Алесь Наўроцкі. Это былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Кастрычнік – змрочны месяц у гісторыі беларускай літаратуры. За адну толькі ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 году было расстраляна 20 пісьменнікаў. А ўсяго за гады савецкай улады бальшавікі знішчылі звыш 400 беларускіх літаратараў. Пра вершы 5 расстраляных беларускіх паэтаў распавядзе Аксана Спрынчан. Яе распытвала Валянціна Аксак. Падарня Аксана, сённяшні наш рэйтынг мае вельмі сумную тэму. Вы выбралі 5 кніг расстраляных беларускіх паэтаў. Скажыце, а ўвогуле колькі беларускіх літаратараў за гады сталінскіх рэпрэсій было забіта, выслана, знішчана? Хутчэй за ўсё, сапраўды, па гэтых паказніках мы дакладна пападаем у кнігу рэкордаў Гіннесу. Толькі такіх сумных рэкордаў. Толькі ў адну кніжку, якую вы выбралі для прэзентацыі Юркі Лявоннага, расстраляная літаратура патрапіла 66 аўтараў. Калі ласка. Ёсць вершы лірычныя, ёсць філасофскія, ёсць публіцыстычныя. Пра іх можна прачытаць у слоўніках літаратуразнаўчых тэрмінаў. А бываюць і контррэвалюцыйныя вершы, якія не вылучаюць тэарэтыкі літаратуры. У гэтых творах добра разбіраюцца адпаведныя органы. Менавіта за распаўсюд такіх вершаў выключаны, але пазней аднавіўся і ў 1934-м скончыў крытыка-творчае аддзяленне літаратурнага факультэта Мінскага пединстытута Юрка Лявонны. Праўдзівае імя паэта Леанід Юркевіч. Ён нарадзіўся ў Чаусах і за 29 гадоў жыцця выдаў 6 кніг. Канечне ж, вартасць гэтых вершаў можна разглядаць адно ў кантэксце пэўнай эпохі. Аднак былі ў Лявоннага і вершы, пра якія можна было б сказаць ягонымі ж словамі. Толькі той на свеце шчаслівы, хто ўзімку жыве, як вясной. Гэтыя вершы сапраўды квітнелі сярод рытарычнага холаду астатніх. Хацелася б дадаць, што з паследніх, якія праходзілі з ім разам, адно Лявонны не пацвердзіў, што цяжкагартны контррэвалюцыянер, нацдэм і гэтак далей. Хто працягвае гэты сумны спіс. Шчаслівы я, што тут жыву, і за гэты край вясной вялікай, быць можа, знімуць галаву, праколюць цела вострай пікай. Гэтыя прароцкія радкі Валера Маракова сталі ўжо хрэстаматыйнымі. У 1935-м Маракова за публікацыю верша «Песні перамог» на паўгода выключаюць саюзу пісьменнікаў. Тады ж адбываецца першы арышт. Праз год паэта зноў арыштоўваюць. Пасля году катаванняў расстрэльваюць. Якое імя далей вы згадваеце? З маленства з нас кожны злучаны выракам і плоціць за вырак багатыя чыншы. Гавораць, што жыць лірыкам магчыма цяжэй, як іншым. Юлія Таўбін нарадзіўся ў 1911-м. У 1921-м сям'я пераехала з Варонежа ў Беларусь. У 1926-м пачаў друкавацца. У 30-32-м гадах выдаў 4 кнігі. У 30-м годзе ў вершы «Сірано де Бержерак» яшчэ паспеў напісаць. Сягоння паэт зусім не такі. Асобны гатунак і ранг. Ніколі ні ад чыёй рукі не меў я дуэльных ран. А ў 33-м 22-гадовы паэт, які чытаў Гёта, Гейна, Шэкспіра, Барана ў арыгінале, арыштаваны і прыгавораны да 2 гадоў высылкі ў Цюмень. У 36-м арыштаваны другі раз і ў 37-м расстраляны. Не меўшы дуэльных ран, беларускі паэт атрымаў кулю ў патыліцу. У вершы 32-го года смерць Юлі Таўбін пісаў, што калі будзе паміраць, хоча, каб сябры сыгралі яму марш нумар 3 Бетховена, прачыталі пару гайнавых сатыр, выбралі лепшыя ў маіх і вашых творах. Пасля ж апошняга свайго слова паэт прасіў наладзіць радыёпрыёмнік на Маскву на станцыю Мякамінтэрна. Той, хто прачытае Юлі Таўбіна, наўрад ці зможа наладжыць радыёпрыёмнік на Маскву, але варта пачытаць лепшыя вершы і паслухаць Бетховена. Каго яшчэ вы сёння хочаце згадаць? Паэты 1920-х гадоў складалі бясконцы гімны маладосці. Не вынятак тут і беларускі Ясенін Тодар Кляшторны. Маладосць – гэта дзіўная краска непаўторная ў нашым жыцці, ападаюць шароўныя краскі, ападаюць, каб больш не цвісці. Кажуць, паэты часта прадказваюць у вершах свой лёс. Вось і задумаешся, ці не пакрыдзіліся на іх сталасць і старасць, ці не вырашылі пакінуць іх назаўжды маладымі. Хто з намі сілу сягоння памерыць, спыніць, хто рух маладых. Хай не раўня мы Европам, Амерыкам, заўтра абгонім мы іх. Што ж, па расстраляных паэтах мы абагналі ўсіх, і калі лічыць за ўсю гісторыю, і калі лічыць за адзін дзень. Прарочым радкам Тодара Кляштурна ходзім мы пад месяцам высокім, а яшчэ пад ДПУ, незабаве споўніцца 100 гадоў. Але да гэтага часу, да высокага беларускага месяца, заўжды знаходзіцца некі нізкі дадатак. Пяты паэт. Люблю закутацца кажухам, згайсаць ад меж да меж краіну і крыкнуць гучна з завірухам, што ў хвалях белых не загіну. Міхась Шарот, стваральнік літаратурнай арганізацыі «Маладняк», які меў пасвечанне нумар 1, сапраўды не загінуў у хвалях белых. Яго на апошняя ноч была кастрычніцкай. У вогнішчах рэпрэсій не палілі, а расстрэльвалі. Не спынялі невядомасць творцы. Міхась Шарот у 20-30 гады быў нават папулярны за купалы коласа. Не ягоныя заслугі перад партыяй, быў адным з арганізатараў беларускай камуністычнай арганізацыі, якая ў студзені 1920-х утварылася з членаў маладой Беларусі. Апошні верш «Прысяга» пра асабістую невінаватасць паэт перад расстрэлам выдрапаў на сцяне менскай унутранай турмы НКУС, дзе яго пабачыў і захаваў у памяці Мікола Хвідаровіч. «Прадажных здрайцаў ліхвяры мяне заціснулі за краты, я прысягаю вам, сябры, мае палі, мае бары, кажу вам, я не вінаваты». Так пры канцы біяграфіі расстраляных паэтаў пасля ўзнік апошні штрых – рэабілітаваны. Экспертом Пятикнижа Свободы была поэтка Оксана Спринчан. Протягиваем передачу «Дом литератора». У Менском выдавецтве Логвинов вышла книга сучасной польской письменницы Ольги Токарчук под назвой «Про век да иншие часы». С перекладчицей книги Мариной Шодой сустрелася Валентина Аксак. Спадарня Марина, у вашем перакладчыцкім реестры цэлае суквецце вядомых польскіх пісьменнікаў, сярод якіх Ярослаў Івашкевіч, Мрожак, Галчынскі. Як вы выбіраеце аўтараў для перакладу? Часам гэта бывае замова, часам гэта асабісты выбар. Часам бывае, што гэтыя два крытэрыі супадаюць, тады ўвогуле я лічу, што мне шчасціць якось у выпадку з Вольгай Такарчук, ці, напрыклад, с Славоміром Мрожыкам ці з Галчынскім, калі мне папрасілі перакласці што-небудзь з ягонай прозы, я выбрала такую цудоўную дзіцячую казку. Толькі вось два такіх крытэры, калі яны супадаюць, тады зусім цудоўна. Вертаючыся да згаданай уже прэзентацыі кніжкі «Пра век ды іншыя часы», аўтарка сказала, што перакладчыкі бываюць двух відаў – эгаісты і прыставучыя. Вас яна, здаецца, да першай катэгорыі аднесла. Ну, я бы не сказала, што гэта так цалкам катэгорыі эгаістаў. Тут хутчэй самотнікі, якія перакладаюць на самоце і толькі пасля прад'яўляюць ўжо існы пераклад. У выпадку са мной так сапраўды было менавіта так, але я ўсё-такі трошкі данімала яе лістамі, ўжо на апошні тэрмін працы ідзе рэдактура, трэба было ўдакладніць у любым выпадку. Хачу згадаць яшчэ адну прэзентацыю. Прэзентавалася кніга шведскага пісьменніка Міхаэля Ніемі «Папулярная музыка з вітулы». Кінулася ў вочы, што на сцэне побач з аўтарамі не знайшлося месца перакладчыку кнігі, перакладчыку на беларускую мову. Скажыце, у нас сапраўды такая роля перакладчыка, да якога вось так ставяць? Перакладчык – это той чалавек, які павінен стаяць трошкі ў ценю аўтара і ніякім разі не выходзіць з гэтага ценю, на маю думку, бо іначай можа атрымацца, як у выпадку з Самуілам Маршаком, які перакладаў Бёрнса, калі гэта больш Маршака, чым Бёрнса. Але, магчыма, проста канцэпцыя прэзентацыі была такая, што перакладчык не мусіў выходзіць на сцэну, бо, напрыклад, калі была прэзентацыя кніжкі майго перакладу Паула Гюлі «Мерседес-Бенц». Я таксама тихенько сидела у зале и нават не хадзіла выходзіць на сцэну, бо гэта ўсё ішло так цудоўна. Сама назва той прэзентацыі «Драйв». Гэты драйв настолькі вітаў на сцэне, што проста перакладчыку там не месца. Як вы наогул ацэньваеце сучасны стан перакладніцкай справы ў Беларусі? Зараз вельмі шмат з'яўляецца новых перакладаў. Гэта нельга не адзначыць. І гэта, я так разумею, адзначаюць усе, каму задаюць ці, магчыма, будуць задаваць гэтыя пытанні. пытання, але все одно хочацца больш, больш і больш, бо перакладаў у нас мала, перакладаў класікі. Акурат зараз ідзе шмат перакладаў сучаснай літаратуры. Дзякую, што розныя дзяржавы, розныя амбасады падтрымліваюць сваіх аўтараў, іх і пераклады на беларускую мову. Так што, на маю думку, зараз ідзе акурат перакладніцкая хваля на беларускую мову, каб яна толькі не пагасла і працягвала толькі набіраць сілу. Вы выкладаеце замежную літаратуру. Ці патрэбна ў гэтай сферы, ў сферы перакладу замежнай літаратуры на нацыянальную мову, падтрымка дзяржавы? Безумоўна, падтрымка патрэбная. Ёсць нейкі абавязковы спіс класікі літаратуры сусветнай, які павінен быць у кожнай дзяржавы на яе дзяржаўнай мове, бо без гэтага абяднее яе ўласная літаратура. Калі няма Іліады з Адзісеі, калі няма нейкіх сапраўды знакавых, ключавых твораў сусветнай літаратуры, то іх складана і выкладаць. Але нават не гледзячы на адсутнасць дзяржаўнай падтрымкі, ўсё адно робяцца нейкія рэчы па перакладзе вось гэтага корпусу ведаў. Хай бы дзяржава заўважыла гэтыя пераклады і гэтую працу. Але нават калі не заўважыць, я думаю, яно выйдзе ў недзяржаўных выдавецтвах, яно будзе часткай той працы, якую абавязкова павінны рабіць перакладчыкі. Перакладчыца Марына Шода была госцей нашай перадачы. Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі Сергей Шупа. Нагадаю вам змест сённяшняй праграмы. Альтэрнатыўныя кандыдаты, якія пераадолелі 100-тысячную мяжу, працягваюць збор подпісаў. Пасля зыходу з дыстанцыі Сергія Рыжова прэтэндэнтаў кандыдаты ў прэзідэнты засталося 14. Жыхары горад не адказваюць на пытанне, што трэба зрабіць, каб прэзідэнцкія выбары ў Беларусі былі справядлівымі, каб іх вынікі прызналі ў свеце. Сябры Мікалая Аўтуховіча збіраюцца звярнуцца ў пракуратуру паводле фальшавання справы аб тэрарызме. Супраць следчай Святланы Байковай рыхтуюць новыя абвінавачэнні. У сённяшняй экспертызе свабоды, чым цяперашняя выбарчая кампанія адрозніваецца ад папярэдняй, якія магчымыя сцэнары выбарчай кампаніі. Апрача гэтага, ў сённяшняй праграме «Дом літаратара» госці выпуску паэт Алесь Наўроцкі, перакладчыца Марына Шода, сваё пяцікніжжа свабоды прадстаўляе Аксана Спрынчан. Свабода на Белсаце, сярод тэмаў загадкавы візіт прэзідэнта Літвы ў Беларусь, мясцовая ініцыятыва ці палітыка еўразвязу. Заставайцеся з намі. У эфіры «Свабода». Штодня ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы. Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні. Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі. Па-беларуску. Без цэнзуры. Гэта ваша свабода. При мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Сёння госцем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэта з незвычайным лёсам. Яго тры кнігі, што выйшлі пры канцы 60-х, на пачатку 70-х гадоў, былі прыхільна сустрэтыя чытачамі і такімі мэтрамі, як Ян Кабрыль і Владзімір Караткевіч. Але ў 1977 годзе ён выйшаў з саюза пісьменнікаў, пратэстуючы супраць рэпрэсіўнай палітыкі савецкай улады. З таго часу жыццё яго кардынальна змянілася. Менскі паэт Алесь Наўроцкі даў у сваім жыцці першае інтэрв'ю ў доме літаратара. Спадар Алесі, з часу вашай апошняй публікацыі, а менавіта кнігі «Пакаленні і папялішчы», прамінула каля 20 гадоў. Сяму таму нават здалося, што Наўроцкі як пісьменнік скончыўся, выпісаўся і замоўк. На шчасце чытачоў, якія заўсёды любілі вашы вершы, гэта не так. Скажыце, чаго чакаць чытачам ад паэта, чыя літаратурная рэпутацыя, нягледзячы на вось гэтыя шматгадовыя паўзы, яна працягвае заставацца высокай? Чаго ад мяне можна чакаць? Чакаць ад мяне можна вершаў. А якія гэта будуць вершы, это ўжо будзе меркаваць чытач. Напісаў я і паэму вялікую, аркушаў 10. Скажу, напрыклад, што, скажам, паэма Якуба Коласа «Новая зямля» 14 аркушаў, а мая 10, трошкі як бы не хапае 4 аркушаў. Так што чытачу і можна будзе от спаткацца з гэтай паэмай і прачытаць, хоць калі не будь быть, але она будет, мабуть, таки надрукована. Але про что поэма? А поэма, значит, меня примацавали до психоневрологичного диспансера. Я потребую политической реабилитации. Это потребование висит, можно сказать, над шией улады на протягу 10 годзю. Ось як гэта здарылася, як гэта адбылося, ўсё гэта і намалявана. А як гэта павінна выглядаць, гэтая реабілітація? Што, хто павінна зрабіць? Павінна яна выглядаць наступным чынам. Камітэт дзяржаўнай бяспекі павінен прызнацца ў тым, што гэта ён прымацаваў. Не медыкі, а ён прымацаваў. Ось у чым гэтая соль гэтай справы. Але пакуль яны кажуць, не хочуць прызнавацца. У 1977 годзе вы дэманстратыўна выйшлі з саюза пісьменнікаў якраз на пратэст супраць прымянення псіхіятрыі ў палітычных мэтах. Гэта было звязана толькі з пераследам вас асабіста, ці вы пратэставалі супраць вось гэтай псіхіятрыі ў палітычных мэтах увогуле ў тагачасным Савецкім Саюзе? Калі б, як скажам, не было пераследу майго асабістага, дакі не было б і выхаду. Канешна, я ведаў, што такая з'ява існуе, што людзей здаровых хапаюць. Але ўсё-ткі звязана гэта з тым, што іменна мяне ўзялі і пацягнулі. Так тут я ўжо вымушаны быў пратэст заявіць. Справа ў тым, што калі гаварыць наогул, і так улада ведала пра гэтыя пратэсты, таму што радыёстанцыя «Свабода» і іншыя, яны не маўчалі і гаварылі. Выхад з афіцыйнага саюза пісьменнікаў быў на той час даволі мужным і неардынарным крокам. Як паставіліся да гэтай вашай справы калегі-пісьменнікі? Ой, калегі-пісьменнікі, як паставіліся. Напрыклад, Шамякін як паставіўся. Гаворка ў мене была з Шамякіным. Ён так сказаў, не трэба выходзіць із гэтага саюза пісьменнікаў. А я адказаў, што я не магу іначай. Тады ён так сказаў, што праверым ваша здароўе. Вот так афіцыйны чалавек на самым высокім узроўні мне заявіў. І такі яны і па праўдзі праверілі. Узялі і прымацавалі. Удзел пісьменнікаў, можна сказаць, у гэтай справе адмоўны. Ніхто абсалютна не падтрымаў. Можна так і сказаць. Ніхто абсалютна ніякага, як кажуць, падтрымкі не зрабіў. Ну, вас жа вельмі цанілі, я ведаю, і Іван Антонавіч Брыль, і Караткевіч, і Стральцоў. Няўжо яны прамаўчалі? Яны нічога не маглі зрабіць. Таму што з уладай змагацца нават пісьменнік, які знаходзіцца на самай вяршыні пісьменніцкай піраміды, ён не можа. Скажыце, а як склаўся ваш лёс пасля таго, як вы пакінулі шэрагі саюза пісьменнікаў? Пасля таго, як пакінуў гэтыя шэрагі, мне забаранілі працаваць урачом. І я 20 гадоў бадзяўся без працы. Да таго часу, пакуль не атрымаў гэтую пісьменніцкую пенсію. Так што давялося нелёгка. Улада, якая пачынае праследаваць, яна ведае, як узяць чалавека за горла. І жыцця яму яна не дае. А як жа вы усе гэтыя гады жылі? Як выжывалі проста, чыста матэрыяльна, фізічна? Мяне падтрымала мая маці. Яна атрымлівала настаўніцкую пенсію, і яна мне дапамагала. Спадар Алесь, я ведаю, што вы пісалі і па-расейску. Выйшла нават кніга вашай расейскамоўнай прозы. Вось гэтая вашая дзвюхмоўнасць, з чым яна была звязаная? Дзвюхмоўнасць мая была звязана з тым, што я лічыў, будзе існаваць Савецкі Саюз тысячагоддзі. Нікуды я не дзенецца. А прабіцца ў літаратуру я мог толькі праз рускую мову. Я так лічыў, што тут я надрукавацца ў Савецкім Саюзе не змагу. А калі па-руску будзе напісана, так тады за мяжой як не будзе і вынырня. Гэта спроба дайсці да чытача праз рускую мову. Адзіная магчымасць, якая існавала ў той час, на мой погляд. Аказалася, што гэты Савецкі Саюз это сцяна на гнілых падпорках, і яна ўся рухнула. Но вы не спадзяваліся, што ён так хутка ўпадзе? Я ўпэўнены, што ніхто не спадзяваўся. Гэта настолькі вялікі шок быў для ўсіх. Мне цяжка ўявіць таго чалавека, які мог бы гэта ведаць, што вот это ўсё рухне. Магчыма, эканамісты, якія ведалі гэтую сітуацыю, магчыма, яны ведалі, што рухне. Праўда, былі былі выпадкі, што прадказанні і яны спраўдзіліся, былі такія. Ваша мова як паэтычная, так і празаічная вельмі адметная, адметная таксама і ваша стылёвая манера. Скажыце, хто паўплываў на фармаванне пісьменніка Наўроцкага? Вось як вы самі адчуваеце? Адчуванне, якое ў мяне было, трэба такую прозу пісаць, каб, як кажуць, кожны сказ, кожны абзац чытаўся на вялікім напружанні. Узорам такой прозы для мяне быў Лермонтаў і яго герой нашага часу. Увесь час, калі пісаў прозу, я думаў пра тое, што не трэба пісаць багата. Трэба напісаць хоць мала, але добра. Сядзі, можа быць, скажам, годна да тым самым апавяданням, а дабіся таго, што ён гучаў от на ўзроўні таго Лермонтава. А з беларускіх пісьменнікаў? А з беларускіх мне вельмі падабаецца Міхась Стральцоў і Мікола Лупсяков. Ну, а са старэйшых, ну, са старэйшых бы назваў Брыля. Ранняя творчасць Янкі Брыля, яе можна чытаць, перачытваць. Вот это на ўзроўні класікі. Спадарлеч, за ўвесь гэты час відавочнага для ўсіх вашага маўчання, скажыце, ці шмат вамі напісана, што называецца, ў шуфляду, ў стол? Усё, што мною напісана, я цяпер ужо бачу, што яно як бы ў нейкіх такіх чарнавіках і трэба над сваёй прозай працаваць. А вот што тычыцца сваёй паэмы, дык яна абсалютна закончаная. І тое самае і пра вершы я скажу. Вершы мае і паэма складаюць прыкладна 20 аркушаў. Пакуль творы Алеся Наўроцкага трапяць на старонкі друкаваных выданняў, яны трапяць у эфір Радыё Свабода у перадачу «Дом літаратара». Слухайце і чытайце «Дом літаратара». На першым курсе мединститута мороз по скуры гуляя люто. Як не откажешь доценту бойко, на сердце ляжа бы камень тройка, а з ёй не купишь ты пельменю, а з ёю супу з'еси ты менее, загубить купрум СО4, талерку супу и кефиры. Отбить на скоки, ці удастся вёртка, каб аж у скоки пайшла чацвёрка. Воздых задача, сяджу у зале, чацвёрку бачу на п'єдестале. І хтор і гелі вучу з надзеяй, на мудрагелю, ох, Менделеев, цяплынь у зале, а за сцяною снягі навалам па самы пояс. Няўжо не ўбачым з табой на лыжах скачок гарачы, вавёркі рыжы? Не ўбачым ранкам для снежнай горкі скачок маланку тае вавёркі, дзе снег кусачы у рассыпную, з другім ты ўбачыш вавёрку тую, з ім даўганосым і жартаўлівым, хто папяросай пускае грывы, дзе лямпы купал грызу я шчыра, занудны купрум СО4. І втор і елі вучу з надзеяй, на мудрагелю, ох, Менделеев. Шумок незначны стаіць у зале, чацвёрку бачу на п'єдестале. Ад, што мне значыць усе чацвёркі, раз я не ўбачу з табой лавёркі. Уцякай, пажар ледзяны з размахам бярэ свой шалёны разгон, марозным ахоплены жахам уцякае па полі клён, а ў хаце грэе ватоўка. Мне цёпла, ёсць жонка, дачка, але ж ці прыдбаў я сяброўку, няўжо я прыдбаў чужака? Сцябаюць жончыны словы, ну што ты водзіш пяром, сядзіш ты на ўсім гатовым, як труцянь сядзіш за сталом. Пажар ледзяны скуоліць, бяжыць уцякае клён, ваўчыца з мроку па полі за клёнам бяжыць наўздагон. дурачья больницы сельской. Не пью, папирос не смолю, я гроши кую, что месяц, а что сковал, отдаю, а что до стола прикуты, дык я ж вечный раб пера, а раб там я буду славуты, як скажем творец кобзара. Бесконцыя ж нараканні будзець одно пачуццё, калі ўсё жыццё скусання, дык хіба ж гэта жыццё, пажар ледзяны змеіцца, хапае мяне адчай, клён загрызе ваўчыца. Уцякай жа, клён, уцякай. Са мной ты, ідзеш ты са мною у мроях, вее узвей санцавей. Заснули на грушавой кроне белые статки гусей. Со мной ты, зеленые дали, синее в озером лен, жито фиолетовых хвали, бегут, бегут на уздогон. Со мной ты, а птах на буслянце стоїць на одной нозе, жук водяны по глянцу, круги пустивши по узе. Со мной ты, а дали озябли, загалела голля оси, вещелка засыпала грабли, курлы зажурився кли. Со мной ты, белее долина, спить белый густы навес, по сине молочной перыне лыжня прострелила лес. Со мной ты усюды, и на працы, и у сне, со мной ты усюды и заусёды, ты будешь належить не мне. Алесь Наўроцкі чытаў свае новыя вершы. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў доме літаратара праз тыдзень. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да апоўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода.